Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Polskiej RP. Tutaj właśnie niosę, albo oni tak zabiorą mi. Cóż, straszne rzeczy dzieją się w ZUS-ie, nie będę więcej płacił. ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS. Kiedyś z kumplem poszliśmy na rozprawę. On zaskarżył ZUS, że łamane jest prawo. ZUS się zdenerwował i mu nie wypłacał. W sądzie tak staliśmy, żeby mu wypłacał. ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS. Tam coś, nie chce mi się iść tam teraz, choć muszę iść do ZUS-u. ZUS-ie, nie będę więcej płacił. ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS, ZUS. Zostaw moją świnię. Zostaw moją świnię. Zostaw moją świnię.